У эфіры «Свабода» ў Мінску 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць прэзідэнта Сырыі Башара Аль-Асада і 6 высокіх сырыйскіх урадоўцаў за парушэнне правоў чалавека. Паведамленне пра гэта з'явілася за дзень да таго, як прэзідэнт Барак Абама выступіць з прамовай аб рэвалюцыйных падзеях у арабскім свеце. Раней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што Масква не падтрымае рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі, калі яна будзе аналагічная той, якая дазволіла паветраныя ўдары для абароны цывільнага жыхарства ў Лібіі. У дакументе, распаўсюджаным Дзярждэпартаментам, гаворыцца, што Абама падпісаў загад аб узмацненні ціску на сырыйскія ўлады, каб прымусіць іх спыніць гвалт і пачаць пераход да дэмакратычнай сістэмы, якая б забяспечыла універсальныя правы грамадзянаў Сырыі. Санкцыі прадугледжваюць заблакаванне актываў, якія сырыйскія кіраўнікі маюць у Злучаных Штатах. Расія можа выйсці з дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях у тым выпадку, калі ЗША будзе нарошчваць развіццё сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў заявіў у часе прэсавай канферэнцыі ў Сколкаве, адказваючы на пытанне карэспандэнта Радыё Свабода. Мядзведзеў таксама заявіў, што настаў час, каб Украіна вызначылася, ці яна хоча ўмацоўваць сувязі з суседняй Расіяй або імкнуцца да цяснейшай інтэграцыі з еўрапейскім звязам. Выступаючы на вялікай прэсавай канферэнцыі, расійскі прэзідэнт сказаў, што нельга быць паўсюль, трэба выбіраць тут або там. Мядзведзеў зноў сцвердзіў, што еўрапейскія памкненні Украіны ўскладняць яе ўступленне ў мытны саюз, які Расія будуе з Казахстанам і Беларусю. Аль-Каіда абнародавала на джыхадысцкіх інтэрнэт-сайтах апошні зварот Бін Ладена, які нібыта быў запісаны непасрэдна перад яго смерцю. У звароце забіты лідар Аль-Каіды павітаў рэвалюцыі ў арабскім свеце і выказаў радасць з нагоды звяржэння кіраўных рэжымаў у Тунісе ды Егіпце. Таксама ў сераду тэлекампанія «Аль-Джазіра» абнародавала імя спадкаемца Бін Ладена. Часовым кіраўніком Аль-Каіды стаў егіпецкі ваяўнік Саїф Аль-Адель. Паведамляецца, што Аль-Адель былы афіцэр егіпецкага спецназу. Ён быў адным з арганізатараў выбухаў у амбасадах ЗША у Кеніі і Танзаніі ў 98 годзе. Пасля пачатку вайсковай аперацыі ЗША і міжнароднай кааліцыі ў Афганістане ў 2001 годзе ён збег у Іран, дзе знаходзіўся пад хатнім арыштам. Год таму, як паведамляюць арабскія СМІ, ён прыбыў на кантралюемыя ісламістамі тэрыторыі на паўночным захадзе Пакістану. Лібійскія паўстанцы просяць тэрміновай дапамогі ў супрацьстаянні на захадзе краіны з вернымі Муамару Кадафі войскамі. Паводле паўстанцаў, урадавыя войскі другі дзень інтэнсіўна абстрэльваюць населеныя пункты паблізу гораду Яфран. У аўторак ахвярамі абстрэлу былі трое мірных жыхароў і 9 прыхільнікаў апазіцыі. Паўстанцы таксама сцвярджаюць, што войскі Кадафі актывізавалі наступ на стратэгічны пераходны пункт Аль-Вазін на мяжы з Тунісам, які ўтрымліваецца апазіцыяй. У Мьянме пры выбуху бомбы ў пасажырскім цягніку загінулі 2 чалавекі. Таксама паведамляецца пра 7 параненых у выніку выбуху ў наваколіцах сталіцы краіны Няйпіды. Гэта супала з візытам у Мьянму адмысловага пасланніка ЗША Джозефа Юна, які мае на мэце перамовы з прадстаўнікамі новага ўраду, сфармаванага пасля леташніх лістападаўскіх выбараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну, зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру серады. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.ру.